الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بي هدتو براجة تولي دوبانغ يونا مون بي ديرو غروب باجي واتساب المودل من عثمان جام مالك أرتين جانتنون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم سابو سا جولي مكو غور ألا جولي ما سابو نجنن دا nganda mbasa sikirade nyande yumma dogata nyande bamma dogata nyande jomsudu ma dogata nyande yimbe fo dogata nyande annababe dogata hay goto tefantama sona kanko wallahi o mo hande yideede o mo hande hursineede o mo hande jinganeede o mo hande daraneede o mo hande falaneede sunna makko bandiraabe sehilabe so tawi annababe bi horam horam kanko o wiyan non o woyi en kali ko non namde den gorme jinarma meedi wayandema jomsurma meedi wayandema ko heewi ko wayante en wayante ko sabu mbudu sen mayi wiye galle kay boni kalis gasi la ciire gasi kono kanko wona dum o wayanno ko haden leftede e Allah leñolam leñolam leñolam tan gasatam ye gasir nan kadi coodo den e makko tan goppen mo tan kan dumto dem mo tan dufte en sunna makko tan dum ne yodi wallahi yodani so jinnaado ma mayi aduwanta ko dum yodani odo non biida awla bil mu'minina min anfusihim sallallahu alaihi wasallam kanko fori burande mo horema e jawdima e yumma e bama e fofol sababu o feri sabuma o fiyama sabuma o yettama sabuma o yennama sabuma Allah wili tukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur o ari ko yaltindi yimbe nibbero adabe leral o nela ko yimbe fof balebe wodebe sarfulebe halfulebe sosebe arabebe tuba ko fo onela e mumen bala o mo danda duben ene ndada to jeygul yawmal qiyam bandirabe sehilabe ene pori hal sir makko on fori mantere on fori beytede bandirabe sehilabe Allah jangtimo to deftere makko teddunde o wi ya ayyuhal ladhina amanu taqullah e onon gongdin be Allah onon gongdin malaikaaji onon gongdin sirade onon gongdin darnge ad andir ka daratodo yeso Allah cot a bornaaki chomci a haddaaki a bornaaki lempeteeji an goto e gollema mojje de njabuma ene belti bonde de sa yidum ko gorko ciofdo a yida ha yide dum dum non yedo njodi gile joni bandiraabe sehilabe onon gongdinbe ittaqullah kulli Allah wa qulu qawlan sadida biira kongol poccungol mojjungol biya woni la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah so ara hen gol timmani biya muhammadur rasulullah sa wini Allah wi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima shan usman kono ko al ay hauni mbida ya hul Allah ya hal mojjol cagal refti hen Allah fewna gollema o yafuma bakarma kono hol sardi holko Allah jofnire aya o o man yuti illaha war rasul faqad faza fawzan azima on doftido Allah o reftine nelado ya Allah halimu reftine nelado sa doftima Allah e nelado a ganyima a jetti raya jetti drapo a dadi firti sa doftaki Allah e nelado a bonirama ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika wal khusran almubin aya godo ala innal zalimina fi adhabin muqim ya allah dando en hen bonira ko gardo darnge o mo bonira besku mbok be nan sijjin be nan sakar be nan wendu jeygol ya allah dando hen bandirab seyla ngare pindi nan bitmen yo njul ngare jemen bitmen yo borno mojji yo be kalku mojji yo be jaarno mojji horobe dengi horob badlatiji horob poso worbe mbale eden ndada darnge ro bandirab seylaabe والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتنا من عمل من شيء اون مجين اون ديسان اون موري بيبا ماكو درجة لاكارتو الله اي مجير مم اي يرمي دموم اي كورسا مكو اي سنة اي لنجو المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدو وبامتن ميها دو ها بور هاي جنة من كنفو ابن نيمو الجنة يا الله ودن اي نيمي بي الجنة بندرا بسهلابي هل كرفتين تيان عثمان هل كو الله وي وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة وني هولاري وني دسندل كلهم قد أمانك وني فريلاج woni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah leyde asaman e kaaje e fo mbiya yo ngar ƴetta ɗum mbi mbawana ɓe calaki koɗo ɓe gandi koɓe mbawa a de noon ari ƴetti oɗo responsabilité nde wonno ko toñowo o anda omo ko jahilan kagal nane makko so anduno ɓural allah so anduno bawal allah so anduno lette allah so anduno yurmede allah o foti hulde allah nera sala sallam wi so kefere andur ko allah jogue yurmede o ɗamtinta ko yurmede allah o ɗamtinta ko yurmede allah so julɗo andi ko allah jogue lefte o ɗaminta ko lefte o ɗaminta ko yurmede allah aljanna allah ɗum noon ceerno Ousmane amana on e mawni ko farillaji en mbi tagarɗa tan ko rewde allah sa yi neɗɗo o finani wendo ko omo juula fitte komo ɗami ni finde sa yi o yoɓani ñamade ko miijaki maw daro yesso allah o anda ñamlel ko joɓel o anda ma neɗɗo ñawi yimɓe natta aljanna ha daro goto fo roke hakkemo bandiraɓe sehilaɓe wannela sallah sallam wi yen kew ko miijoten mayde sa miijima mayde gueɗe kewɗe a watta ɗum aduna o sofete mbasa haɓede mbasa taƴodirede jokka enɗam saabu ñande taƴƴa enɗam ne wawi taw ñande hen mayata ñande ñamɗa kalis jeno ne wawi ñande hen mayata ñande piƴƴano ne wawi taw ñande hen mayata ñande a juulande ne wawi taw ñande hen mayata suko goto ordonnajo omo fonno ɗannade o ɗannaki avion yeehi yani yummakko welti Samba yelam daɗi avion yani heddi fo yo may so Samba yelam daɗi probléme aji godani o ari o findino ɓiyiko alhamdulillah ummo dow alhamdulillah a daɗi a tarde avion o findino ɓiyiko te Samba mayi Samba ɗo jooɗi o jolani avion kono o mayi nelaɗo wi acciro min zicre hadimi laddat yon kew ko ñagoto ɗum ko miijotoɗon mayde bandiraɓe sehilaɓe nde wonno mayde ala e gurdam men projet ji men ne juuti hami maha gallam o hami yeeya beyel hami yeeya bayel hami resa hami waɗa mi focco allah wi ya alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yafal dhalika fa ulaika humul khasirun oɗon gandi boniraɓe ɓen ɓe jawdima laamuma ɓesguma hatma rewde allah hatma jangdade hatma janggude qur'an eɗen kerso janggude qur'an ni mi meeɗa yide gorko mawɗo jettiɗo jettimiɗo capannayyi capanɗe joyyi ene jooɗi en jangguine qur'an saabu eɗen kerso ɗum kanko kay o yii haw mawni o watti janggude qur'an wona debbo wona gorko hoto meɗɗon yiɗ neɗɗo no hersa haalde haala allah janggude haala allah ferlo ceerno jangguinma a fatima ɗiggani jangga haala allah ene hersini mbiɗa jawdima e laamuma hoto taddine saɗa jogui hakkille inna fi dhalika la ayata li ulil nuha li ulil albab li qawmi yatafakkaru li qawmi yuqinun ɗum ɗo ko aya wonande joom hakkillaji en miijo jooɗo miijoɗa jammama nde gonɗa joombajo e nder gaska damboɓe ngala toon ko an dambata hoorema ko an diftoro hoorema ko an saynoto hoorema ko an ɓuftata hoorema ko gollema e balle ma jewtiɗma toon yewtoɓe ngala guiƴiraɓe ngala toon damboɓe ngala toon to gaska to ko an goto woni toon gollema moƴƴeɗe jewtatma toon waji goto oɗon gandi ko yewtimo nder gaska makko to tabaraka alladi bi yadihi almulku ala kulli shayin qadir sa wawi qur'an qur'an yewtuma tawi ko yo lelle mbawɗa noon ko hoddu ja keɗotoɗa noon ko buuba keɗotoɗa buuba ma yew toon wallahi piyew buuba kañum hoorom yatta e ma toon ko gollema e balle ma jadata ma toon wa anfiqu mima razaqnakum min qable an yatiya ahadakum mawtu fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min asalihin walan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajalha wallahu khabirun bima taamalun so mayde ari hankkadi o yi mayde ey allah ruttam mi sakko mi muddo mi wonde e moƴƴuɓe holɓen rewɓe almustapha sallallahu alayhi wa sallam ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله لسان بيدون غودي موجوبه مومايان سوا تاغد تو كوي مومايان سوكيراكي سوكيري كو مايدو حال فريم نومبي مومايان تاغداك دوم نون رينو غوردو هومتوما اندا كو جوغوري جوفنودي غوردام ماكو امام احمد كال كو ويندي ييمبي كال او ويحكم بيد حالا اودوم بيند اون غاندا كو جوغورمي حالد جانغومي فيرتو كو كال نوميكو nela sala sul neɗɗo golle aljanna ha yetti heddi ko chibre o waɗa golle jeygol o maya o naata jeygol o golla golle kadi golle neɗɗo jeygol hade makko mayde kadi o golle neɗɗo aljanna o naata aljanna allah andi ko wone ɓerɗe bandiraɓe sehilaɓe ɗum wannela sala sallam o wi ya profite e joyyi hade joyyi gurdam ma hade mayde ma cagatagal ma hade ma nayi wude mi wona par ordre ene joguiɗa hade ma wasde ene da sohlani hade ma sohlude e gurdam ma cagatagal ma waɗɗum e dewal Allah, doole ma miskluji ma ɗi waɗɗum e dewal Allah. Kala ɗo jareɗa e gurdam won mayɗo ɗon, won mayru ɗon, ɗiggana jinnaɓe, toppiɗa jinnaɓe ma, jogoɗa haaju. Nela sala sallam, o nani neɗɗo no jangga nder aljanna, ɓe wi ɗum ko Hudhayfa, o wi ɗum ko ɗiggere, ɗiggere jinnaɗo. Sa oppi jinnaɗo ma, a joɗima tarbini jinnaɗo goɗɗo, a sikka ma dañ baraji. Allah wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana, ya ɗiggan jinnaɗo. Oɗo suka Saoud naco, omo wone oto, omo yaha o naate tunnel, oto makko paani, pono fusi. O yalti nde san oto, omo ƴeewa pono oto goɗɗo ari rondimo, weddimo to woɗɗi, ƴiƴam siiwi, ƴiye keli, o moƴƴi. Ambulance ari, o ƴetta, omon siiwo ƴiƴam, ala ko heddirum sona mayde. Gonɗo e ambulance o winanmi neɗɗo ne jangga hunde, mbimi oɗo kam ko haalata, o ndaro mayde ko haalata. O kettimi tawmi omo jangga Qur'an, oɗo Qur'an mi meeɗa nande Qur'an wayni, omo jangga Qur'an dande welde, dande welde, omo jangga Qur'an. O yaha ɓoye jimi o suuti junngo, no subakin toon ne mbiya achadan la ilaha illa achadan muhammadu rasulullah, o yi o maayi. O yi gitan beddi gonɗi gonmi e suudde sahilam, mbimi sahilam ande waaji o maayi. O yi anani ko janganno ko, o yi kalami sahilam, sahilam gitam beddi gonɗi, o yi min jetti hôpital, min kaali yimɓe, yimɓe fof ngone e woyde, battane moƴƴe. O wi min kawa ɗum, o wi min namdi koreji makko, o kam holko waɗanno, o suka kam cukale tokisel tan ingénierie nde, holko waɗanno. Ɓe mbi oɗo tanum hoɗi ko village goɗɗuɗo, o ƴettata oto makko, o waɗa hen cassette aji Qur'an, cassette aji da'wa, o waɗa hen sukar, o waɗa hen kosam, o waɗa hen farin, omona o hokka miskine, mo hokka aliyetime um ñammin ɗumen. Battane moƴƴe ko achadan la ilaha illallah wa achadna muhammada rasulullah. Oɗo suka goɗɗo ko ingénierie ndi tout, omo ndara mayde, ɓe mbimo wi la ilaha illallah, o dokke kam cigarette, wi la ilaha illallah dokke kam cigarette, wi la ilaha dokke kam cigarette, ɓe wi la ilaha. O wimi komi soɗima la ilaha illallah, o maayi, omo rutte joomi ko omo haala ngol ɗo konngol bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum noon gaare dutten to ɓesguji ɗo, gaare toppiɗo juulu ngu, mbale sen maayi goppi caggal men ganduɗa ene wawi duwanade en, ñagono en Allah haden wadno oɗo wadni. Lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin, e Allah rutam ha e waktu goɗɗo, mbale mbiɗa juula, mbale mbiɗa sakko. Suba sehilaɓe sittoɓe Allah, suba grand place ɗo Allah jangtete, hade ma funtede. Sa woni galo mi haalanma, sa woni galo mi haalanma, hay goto wajatakum. Kala ko kalɗani moƴƴi, kala ko mbaɗɗani yooɗi, kala ko bonnuɗa ene feewi, saabu yimɓe n ɗamini kalis ma, goto fof so haalnima goonga tan a nattat rokku ɗum. Sa woni galla neɗɗo waajimamam, andu on ko jiɗɗoma. So jawdima haɗima yaade jama, ane qaaru no poti. So lammuma haɗima yaade jama, ane firawu no poti. So haala bolle poyde qiila wa qaala haɗima yaade, ane Ubay ibnu Khalaf poti. Bandiraɓe sehilaɓe, ɓe mbi goɗe ma, gelle ma moƴƴe ɗe kañumen yewtatma to laakara to gaska ma tum. Gaare duttuɗen to juulu, duttuɗon to ɓesguji, haala heewi, wargoji keewi en kaali, télévision ŋaji jamma ña, woni yimɓe keɗoto ko radio France 24h/24, mbeɗa wawi wadde so tawi tan ko Qur'an o heɗotno tawno ko reeni cimoji kewɗe. Nde wonno omo sikkiri Qur'an, kono o sikkita ko RFI CNN haali, way kon talkurini omo haɓɓi ɗum. Allah wi ya alladina amanu in jaakum fasikum bi naba'in fatabayyanu. So fasik addanima kabar, ya tengtin kabaro, iso kefere addanima kabar noon. Wala ko 20e siècle wona, kala ko haalani selli. Woni yimɓe joni mbatti janggude sariya koye ɗemɗe tubakoɓe arabe, o natti yonde, natti fewde. Bandiraɓe sehila, mami haaltu hadis o kadi, yo galle ma yone woy bonɗima. Mi wiyani yen désespére, yen ɗamtude yurmede Allah. Allah wi ene yaafo Bakar fo, kala mo shirkinani Allah ne yaafo ɗum, ko ɗum jiɗɗen haalde. Allah haali, wona min haali. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Allah wi onon jiyaɓe, on mbaɗi bakkatuji boɗeje, ɓaleje, jeere, wayal, jamma, ñalom fof tuuɓe, son tuuɓe Allah yaafo on. Mi wi on mi wona ceerno, gon ko noddi en garde duttaden to serdaabe jangin en hollo dewrden Allah hollo gandirden Allah mbale eden dimda wana yo kalfu en so ndarki mbudo halfuma sa hulina de halfuma dum non hul Allah damini e Allah gona dimo mo ganduda a wonta halfe ha abada makkanaabe de wonno mbiye la ilaha illallah welani dumen be pewji kalis mabbe mbi embaranela sallallahu alaihi wasallam wana embaranela tan kala ko jokke nela sallallahu alaihi wasallam dum non woni be kadi hande on goddo fewjide jamma nyalom eden jidi nyifde lera nela sallallahu alaihi wasallam holko Allah wi yuridun li yutfi'u nura la bi afahim wa yaballahu illa ayyatum nura yuridun li yutfi'u nura la bi afahim wallahi mutimmu nura walau kare kafirun ay sutu tawba yuridun an yutfi'u nura la bi afahim wa yaballahu illa ayyatum nura walau kare kafirun dina ko ko timmar ko Allah honon wi wa allatheena kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasyunfiquna thumma takunu alim hasra thumma yughlabun walladheena kafaru ila jahannam yuhsharun yada heferbe eben mbada kal sajba jamma nyalawma balabe ndasino odo dina balabe kabo dina quraish ko non badi ko be donki malede abu sufyan woneldi arabe fof woneldi ahbash fof etiopinade odo yene wahshi bidum an artan sa wari hamza ibn abdul muttalib arimdi la ilaha illa allah odo amru ibn abdullah ibn juhme eden gandi kanko o jeyno ko e dahabe walde badr o nyaagi nelaade o yiko miskin om jogi bibbe yo nelaade yafomo nelaade wadi ko yere man ko yafimo o yi cangal won ko ko wadi be cerane makko makkanabe be bi arhedo habe nelaade an ka sha'ir ka beyto ka jimowo demgal mangal wurte sunna nela sallallahu alaihi wasallam ada nyifangal o jabi ndeysan o jamfi walla mi re demgal ma tan dum wadi hande non won jigi dem dum en so sunna halam be gabe cawdin on ko wana sunna fitu jun an gonda ko e habade nelaado sallallahu alaihi wasallam wana min kabida Allah non wi ma lerangal timmu nela sallallahu alaihi wasallam odo amru odo alhali dina o mawnaate galle nguru mawnaate galle bakke kala do jamme e nyalomo yetti ma dina o yetto don bi izz aziz wa bi dhil dhalil so tejjudo welama wala e koyere koydo fof ala ko wawa hen koko timmar ko goto wonno ha wonti 2 milliards ko jibril jingantam dum non an jiado Allah ngare chukkuden e makko mbale galle jibril ne pewa ngale chukkuden makko bal besugudji ne pewa mbale chukkuden makko mbale eden barkina ndanya biddo gandudo al mustafa sallallahu alaihi wasallam sa yalti o mo wada ko yamiru ko ko wi o wi so jinnaado ma so yalti aduna ya mojje makko so muuri ya mojje makko ndanya biyo allah bighfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat sa dañi dum don ganda a wasani sabu golle ma fota isa mayi ha hedi biddo pocciden duwon ma jawuti wala gandal wana neddo fo jogi dum woyndu asan wana neddo fo jogi dum kono biddo poccido o o wana debbo on gorko so andi dina o mo duwon ma fitnyo ko baraji ma en kontiten ha abada aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfir innahu ghafurur rahim